bierzemy udział w mszy, którą Franciszek odprawi rano w kaplicy swojej rezydencji. Ofiarom towarzyszyć będzie arcybiskup Bostonu, kardynał Sean Patrick O'Malley, który jest koordynatorem powołanej przez obecnego papieża Komisji do Spraw Ochrony Nieletnich. Nieoficjalne posiedzenie komisji w niedzielę poprzedziło spotkanie ofiar z papieżem. Jego inicjatywa nie jest bezprecedensowa. Z ofiarami księży pedofilów spotkał się dwukrotnie Benedykt XVI w Stanach Zjednoczonych, a następnie w Australii. Nie były one jednak dotąd zapraszane do Watykanu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Już dwaj liderzy Tatarów krymskich nie mają prawa wjazdu na Krym. Społeczność tatarska na anektowanym półwyspie jest oburzona decyzją rosyjskich władz. Dziś zbierze się kierownictwo Medżlisu, samorządu tatarskiego, aby przygotować oświadczenie w tej sprawie. Najpierw rosyjskie władze uznały za osobę niepożądaną na anektowanym półwyspie byłego przewodniczącego Medżlisu Mustafę Dżemiliewa. Teraz zakaz wjazdu na 5 lat wydano wobec obecnego przewodniczącego tatarskiego samorządu Rafata Czubarowa. Za naruszenie prawa Federacji Rosyjskiej, szczególnie przepisów o działalności ekstremistycznej, orzeczono wobec niego zakaz wjazdu na terytorium Rosji na 5 lat. Powiedział Polskiemu Radiu zastępca Czubarowa Nariman Dżelal. Wiceszef Medżlisu poinformował również, że w poniedziałek kierownictwo tatarskiego samorządu zbierze się, aby omówić tę sytuację. Stwierdził przy tym, że do ustalenia wspólnego stanowiska społeczność tatarska wstrzymuje się od komentarzy. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Słynna Oxford Street w Londynie z rekordowym zanieczyszczeniem powietrza, takiego stężenia dwutlenku azotu jak tu, nie ma nigdzie indziej na świecie. Przekracza on wielokrotnie unijne limity i może powodować choroby płuc, astmę i schorzenia serca. The next station is Oxford Circus. Oxford Circus, skrzyżowanie na samym środku Oxford Street. W uszach języki całego świata. W oczy rzucają się niezliczone szyldy sklepów, ale jest też tu coś, czego nie widać. Nie widać, ale jak mówi Peter, łatwo poczuć. Jestem tu od 15 minut. Nie odważyłem się głęboko zaczerpnąć powietrza. Łzawią mi oczy, pewnie od zanieczyszczeń. To bardzo nieprzyjemne. To niewidoczne coś to dwutlenek azotu. Stężenie związku w powietrzu niemal czterokrotnie przekracza dopuszczalny w Unii limit. Na ulicy dominują turyści i nic dziwnego. Prawdziwy Londyńczyk wie, że Oxford Street należy unikać, mówi mi mieszkająca tu od 5 lat francuska Sabrina. Nie znoszę tego miejsca. Tłum, hałas i zanieczyszczenie. Nie można normalnie oddychać. Czym spowodowane są te zanieczyszczenia? Naukowcy doszli w analizie do odpowiedzi, którą Benjamin zna i bez czytania badań. Bardzo dużym ruchem tutaj. To znaczy dużo samochodów, autobusów. Dla Polskiego Radia z Oxford Street, Adam Dąbrowski. To był serwis Trójki. I czas na wiadomości sportowe, Michał Gąsiorowski. Nasi siatkarze nie zagrają w finałowej szóstce Ligi Światowej. To efekt zwycięstwa Brazylii 3-1 z Włochami w ostatnim meczu grupowym, choć właściwie to bardziej efekt wcześniejszych porażek biało-czerwonych. W Final Six obok Brazylii znalazły się Włochy i Iran. Polskie siatkarki też nie miały dobrego dnia. Przegrały 0-3 z Niemkami i straciły szansę na awans do finału Ligi Europejskiej. To dla mnie najcenniejsza wygrana w Wielkim Szlemie, powiedział po meczu Nowak Dziokowicz. Meczu w finale Wimbledonu przeciwko Rogerowi Federerowi, rzecz jasna. Spotkanie było kapitalne i mogło dopieścić pod każdym względem nawet najbardziej wymagających kibiców. Wygrał Dziokow w 5 setach, w tym decydującym 6-4. Michał Kwiatkowski potwierdza swoje aspiracje w Tour de France. Drugi etap Polak ukończył na 3. miejscu. Wygrał Włoch Vincenzo Nibali. Na starcie zabrakło Marka Cavendisha, który wycofał się z Tour de France z powodu obrażeń odniesionych w sobotnej kraksie. Etap był trudny. Start w stolicy Yorkshire w Yorku, mieście króla Ryszarda III, na którym kończą się w Anglii rządy plantażenetów. Meta w Sheffield, najbardziej zielonym mieście Europy. Tutaj powstał pierwszy klub piłkarski na świecie. Ani jednego centymetra po prostej. 10 premii górskich, w tym jedna drugiej kategorii. 200 kilometrów. Stroma wspinaczka na Holm Moss okazała się Waterloo sprinterów. To tam prowadząca niemal od startu siódemka rozsypała się na kolorowe paciorki. Co chwila ktoś próbuje uciec, ale peleton nie popuszcza. Ostatnia wspinaczka, Jenkins Road. Krótki, ale pionowy podjazd, a potem zjazd na łeb na szyję do Sheffield. W czubie Contador, Sagan, Froome. Na 3 kilometry przed metą wyskakuje błękitna koszulka Nibali. Mistrz Włoch, gonią go, ale go nie dogonili. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Liderem jest Nibali, Kwiatkowski jest 20 ze stratą 2 sekund. No i jeszcze jedną rzecz powiedział pan Marek, ale już się chyba nie zmieściła, że dzisiejszy etap będzie pofalowany. Pofalowany jak uczesane włosy angielskiego dżentelmena. Naprawdę? Naprawdę. Zupełnie zapomniałem, że to jest ten czas, kiedy pan Marek będzie relacjonował Tour de France. I jeszcze 3 tygodnie, tak? No, także zapraszamy, dobrze. Czekamy o Formule 1 teraz, bo tam było

the storm is gone, and I will bring my song to you, and I will carry on. Taką oto mamy dziś piosenkę dnia, z którą spotkamy się także po dziewiątej. Przez cały dzień w ogóle będziemy się z nią spotykali. Rainbow i Robert Plant. Państwo dobrze wiedzą, bo państwo słuchają Piotra Kaczkowskiego, ale życzliwie przypomnę, że to utwór zapowiadający nowy album artysty, a premiera jest przewidziana na wrzesień. Dobre wiadomości. 15,5 minuty po 7, a po 7:35 mówić będziemy o nowych trendach. Nowych trendach w reklamie. To są całe strony i całe specjalnie redagowane treści pod kątem wprowadzenia klienta na nowym produkcie i na samym końcu pokazanie mu tego produktu. To są takie treści redakcyjne wokół jakiegoś produktu czy marki. A ta nowa reklama to reklama, uwaga, natywna. O niej będziemy mówili po 7:35, wtedy więcej szczegółów. Zobaczą państwo, jak to wygląda. 16 po 7. Prasa, niedługo. Yeah. tak zraz, tak, tak delikatnie. Wiedziałem. Zawsze łomaczą. 20 minut po 7:00. Prasa. Maja Borkowska. W Rzeczpospolitej artykuł. Rodzice wolą wziąć ślub. Polskie dzieci wychowują się głównie w małżeństwach. Związki partnerskie to wciąż margines. Niemal co czwarte polskie dziecko przychodzi na świat w nieformalnym związku. Ile z nich się w ten sposób wychowuje? Tu zaskoczenie. Zaledwie 2,7%, czyli co 35. Jak wynika z najnowszego opracowania GUS dotyczącego rodzin, a zostało sporządzone na podstawie spisu powszechnego z 2011 roku, blisko 78% dzieci do 24 roku życia utrzymywanych przez rodziców wychowuje się w małżeństwach. Kolejnymi 20% zajmują się samotne matki lub samotni ojcowie. Stały związek jest uznawany za najbezpieczniejszy i najtrwalszy dla potomstwa. Komentuje te wyniki profesor Krystyna Iglicka, demograf, rektor uczelni Łazarskiego. Tłumaczy, że tego rodzaju zjawisko jest obserwowane na całym świecie, nawet w tych krajach, gdzie w związkach partnerskich przychodzi na świat 50% dzieci. Wielu rodziców legalizuje związki, wyjaśnia. Michał Kot, ekspert Fundacji Republikańskiej, także tłumaczy takie zachowanie potrzebą stabilizacji. I o tym w artykule rodzice wolą wziąć ślub w Rzeczpospolitej. W Pulsie Biznesu niespieszna wojna z eksportem leków. Od ogłoszenia mobilizacji przez głównego inspektora farmaceutycznego upłynął już ponad rok. Resort zdrowia obiecał przepisy, które ukrócą nielegalny wywóz innowacyjnych leków i zapadła cisza. Branża farmaceutyczna alarmuje, że bez zmiany przepisów innowacyjne medykamenty nadal będą nielegalnie sprzedawane za granicę. Ustawa refundacyjna, która drastycznie obniżyła ceny leków refundowanych, paradoksalnie odbiła się czkawką części pacjentów. Ceny leków dużo niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej zachęciły do wywozu produktów nie zawsze legalnego. W rezultacie pacjenci mają problem z zakupem niektórych farmaceutyków, szczególnie innowacyjnych, ratujących życie, kardiologicznych i onkologicznych. Ministerstwo Zdrowia widzi potrzebę zmian, przygotowało przepisy, które miały ukrócić niedozwolone praktyki. Kilka miesięcy temu sprawa ucichła, a resort uspokaja jednak, że prace nie zostały wstrzymane. I o tym artykuł w Pulsie Biznesu, Gazeta Wyborcza. Chore dzieci i zasady. Rodzice małych pacjentów w warszawskiej kliniki neurochirurgicznej śpią na podłodze koło windy albo kryją się w łazience przed pielęgniarkami. Chwilę po tym, jak Iwona, warszawianka, odłożyła swego synka Jasia do łóżeczka, podeszła do niej pielęgniarka. Maluch przed sekundą zasnął. Proszę wyjść, u nas rodzice nocują poza oddziałem. Głos siostry był beznamiętny, nauczyła się, jak postępować z roszczeniowymi rodzicami. Podobne zdania powtarzała już dziesiątki razy. Ale on ma dopiero 3 miesiące i jest karmiony wyłącznie piersią. W nocy chce jeść co 2-3 godziny i nie potrafi pić z butelki, tłumaczy matka. Wydaje się jej, że pielęgniarka zrozumie. Proszę pani, zakaz dotyczy wszystkich rodziców bez wyjątku, podyktowany jest względami epidemiologicznymi. Głos siostry staje się coraz chłodniejszy, nie chce żadnych szlochów, a widzi, że Iwona ledwo się trzyma. W Polsce panuje system ordynatorski. Jeśli szef kliniki o czymś zdecyduje, w zasadzie żadna siła nie zmusi go do zmiany zdania. Szefem neurochirurgii jest profesor Marcin Roszkowski, wybitny chirurg i świetny lekarz. Z jego wolą pacjenci mogą zapoznać się tuż przy dyżurce. Na tablicy ogłoszeń wisi regulamin, w którym ordynator obwieszcza, że ze względów epidemiologicznych nie zezwala rodzicom na pobyt na oddziale nocą. Tuż obok ktoś przypiął plakat zawierający postulaty Europejskiej Karty Praw Dziecka. Jeden z nich brzmi: dzieci powinny mieć prawo do tego, aby cały czas przebywali z nimi w szpitalu rodzice, a opiekunom należy stwarzać warunki pobytu razem z dzieckiem i pomagać w pozostawaniu przy nim. Po rozmowie z matką pacjenta Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przyjrzy się obyczajom w Centrum Zdrowia Dziecka. Chore dzieci i zasady. Ten artykuł w Gazecie Wyborczej i jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Mówiliśmy dziś o biurach podróży. Tutaj taki artykuł: urlop bez biura. Zamiast dostać all inclusive, wolimy urlop załatwiać na własną rękę. Tak wynika z danych przygotowanych dla dziennika przez Travel Data, firmę analizującą rynek turystyczny. Podróż za jeden uśmiech? Niekoniecznie, ale nawet chcąc spędzić wakacje w wersji all inclusive, można zaoszczędzić nawet połowę kwoty, którą wzięłoby biuro podróży, a jeśli zrezygnujemy z luksusu, będzie jeszcze taniej. Rozwój siatki połączeń tanich linii lotniczych odbiera klientów biurom podróży. Polacy coraz chętniej sami wyszukują noclegi oraz atrakcje na drugim końcu świata i jadą tam na własną rękę. Turystyka indywidualna będzie dalej dynamicznie się rozwijać, twierdzą eksperci. Powodów tego jest kilka. Pierwszym, najważniejszym jest cena. I o tym artykuł w dzienniku Gazecie Prawnej. Dziękujemy. To Maja Borkowska, ranek małpa.polskieradio.pl. Słuchacz przed 7:00 chwalił się, że w kwietniu brał urlop i był luz. Teraz wszyscy inni biorą urlop, więc on też ma luz w pracy. No i kolejne potwierdzenie. A ja tak samo jak słuchacz, urlop w kwietniu zaliczony i spokój był. Teraz spokój w pracy. Druga część urlopu w listopadzie. I jest dobrze. to Toto z koncertu w Łodzi. 7.30 zbliża się Tomasz Ławnicki i skrót wiadomości. Nagranych zostało kilkadziesiąt osób. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga ma dziś przekazać szersze informacje dotyczące śledztwa w sprawie nielegalnie podsłuchanych rozmów polityków. Część z nagrań opublikował tygodnik Wprost. W tej sprawie jak dotąd zarzuty usłyszały cztery osoby, dwóch biznesmenów i dwóch kelnerów z restauracji, w których podsłuchiwano klientów. Temat powróci o 8.00. Nieodpowiedzialna turystka i niepotrzebna akcja w Tatrach. 14 toprowców i policyjny śmigłowiec przez kilka godzin poszukiwali kobiety, która miała zaginąć w górach. Gdy 31-letnia kobieta nie wróciła do obozowiska, alarm wszczęła jej koleżanka. Po paru godzinach okazało się, że poszukiwana jest już w swoim domu w Krakowie. Było to bardzo nieodpowiedzialne, ponieważ powinna od razu, jak zeszła na dół, poinformować tą koleżankę, że jest bezpieczna, udaje się do Krakowa i już by, że tak powiem, cały problem spadł z nas. Nie byłoby tych poszukiwań, no i przede wszystkim dużych kosztów z tym związanych. Podsumował ratownik TOPR Paweł Jakubiak. Silny tajfun Neoguri powstał na Oceanie Spokojnym, zagraża północnej części Filipin oraz południowym wyspom Japonii. Towarzyszące tajfunowi wiatry w porywach osiągają prędkość 220 km na godzinę. Neoguri może także wywoływać obfite ulewy. Za pół godziny w hiszpańskiej Pampelunie grupa śmiałków uzbrojonych jedynie w rulon gazety, obowiązkowo w czerwonych chustach na szyi i białych spodniach, ruszy ulicami miasta, a za nimi sześć byków. Do pokonania jest 848 metrów, tak by uniknąć rogów. Ostatni śmiertelny wypadek podczas gonitwy miał miejsce 5 lat temu. Byki giną wieczorem w czasie korridy. Fiesta w Pampelunie potrwa do niedzieli. Tyle w skrócie. Za pół godziny w pełnym wydaniu serwisu m.in. o zakazie wnoszenia nienaładowanych telefonów komórkowych na pokłady samolotów w USA. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Przeciętny Polak jest 4 razy biedniejszy niż Grek, ale bogatszy niż Litwin, Łotysz czy Bułgar. Zestawienie wartości majątku Global Wealth Databook przygotował bank Credit Suisse. Z raportu wynika, że wartość majątku przeciętnego Polaka to 20 800 dolarów. Liderem zestawienia są Szwajcarzy. Na każdego z nich przypada średnio 407 tysięcy dolarów. Coraz większy ruch na polskich lotniskach. W pierwszym półroczu największe polskie porty obsłużyły 11 milionów 900 tysięcy pasażerów, czyli o 9% więcej niż przed rokiem. Takie dane podają porty. Nie uwzględniając lotniska w Modlinie, najbardziej wzrósł ruch w Rzeszowie, Gdańsku i Krakowie. Wszystkie te porty notują około 8-9% więcej pasażerów w terminalach. Z kolei największe spadki notuje Łódź. Jak pisze Rzeczpospolita, w pierwszym półroczu port miał o niemal 40% mniej pasażerów, a wszystko z powodu remontu pasa startowego. Teraz zaglądamy na rynek walutowy. Śledzi notowania Marek Rogalski z Domu Maklerskiego BOŚ. W poniedziałek rano złoty jest stabilny i tak euro kosztuje 4,15, dolar 3,0550, frank 3,41, a funt 5,23,5. Ten tydzień będzie spokojny, danych z polskich bardzo nie ma, więc patrzymy to, co się dzieje za granicą. A tutaj kluczem dla rynków jest publikacja zapisków amerykańskiego Fedu, dokładnie w środę wieczorem. No i zobaczymy, na ile amerykański Fed w swoich dyskusjach jest przynajmniej bliżej podwyżek stuprocentowych. Jeżeli wciąż daleko, to sądzę, że na ten dolar się osłabi, ale zyska złoty. A jeżeli chodzi o notowania na giełdach azjatyckich, tam mamy nieznaczne spadki. 0,3% traci Nikkei w Tokio. W Szanghaju Shanghai Composite 0,26% w dół, a Hong Kong i Hang Seng 0,19% straty. Słonecznie i upalnie tak będzie, ale miejscami, uwaga, możliwe przelotne opady, a także burze i to z gradem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura wysoka od 27 stopni w Suwałkach, 29 w Warszawie, Trójmieście i Ustce, do 32 w Nowym Sączu i Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Laptop Lenovo, procesor Intel, 4 giga, dysk 500 za 1199. LED TV Philips, 32 cale, 100 Hz za 850. LG Smart TV, 47 cali, 400 Hz za 2690. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Obiad! Chodźcie wszyscy na obiad! Bo teraz w Lidlu uda z kurczaka tylko po 5,98 za kilogram, a pod udzia po 6,98 za kilogram. kilogram. A do takiego kurczaka idealnie pasują wczesne ziemniaki. Tylko po 79 groszy za kilogram. Więc chodźcie, chodźcie do Lidla. Po uda za 5,98, pod udzia za 6,98 i wczesne ziemniaki tylko za 79 groszy. Chodźcie wszyscy na obiad! Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut ósma. Dokładnie Mick Jagger o poranku. Za 22 minuty będzie ósma. Zapraszamy do trójki. Mimo tego, że to nowy trend i zaledwie 3% reklam w internecie jest w ten sposób skonstruowanych, to reklama natywna, bo o niej mowa, rozwija się coraz szybciej. Czym różni się od zwykłej reklamy? Otóż przekaz jest bardziej subtelny i chodzi w nim o to, żeby przekonać nas, że kupno danego produktu jest dla nas korzystne. Nie jest to więc rzucanie pustych haseł i frazesów, mówi Marcin Gaworski z agencji 180 Heartbeats Jung von Matt. Jest różnica w tym, że jeśli ktoś pokaże reklamę i wciska na siłę jakąś markę komuś, a różnica, jeśli ktoś dostarcza fajny artykuł, na przykład o tym, jak świeżość zębów poprawia samopoczucie i wpływa na pewność siebie. Co pan sądzi w ogóle o reklamach? Czy one są subtelne, czy też nie? Czy czuje się pan w jakiś sposób atakowany? Denerwują rzeczy, które rzeczywiście wyskakują. Traktują ludzi jak idiotów. Wie pan, skojarzenia, które tam są używane, są czasami dosyć prymitywne. Ludzie są tak wyćwiczeni, żeby to omijać generalnie, a nie się sugerować. Reklama natywna jest reklamą idealnie dopasowaną kontekstowo. Bohdan Pawłowicz z Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy. jest to reklama, która wpisuje się precyzyjnie w oczekiwania potencjalnego jej odbiorcy, jednocześnie niosąc dla niego wartościową treść. A więc stoi to w takim absolutnym kontrapunkcie do tych wszystkich denerwujących nas różnych banerów z krzyżykami, z atakującymi dźwiękami. Mamy jakby takie dwa poziomy wtajemniczenia, jeśli chodzi o native advertising. Jakub Oleksy z agencji Spark Media. Jeden to są takie proste formy reklamowe, które imitują czy to artykuł, czy baner, natomiast już takie bardziej zaawansowane formy native advertisingu to są całe strony i całe specjalnie redagowane treści pod kątem wprowadzenia klienta o nowym produkcie i na samym końcu pokazanie mu tego produktu. To są takie treści redakcyjne wokół jakiegoś produktu czy marki. I one mogą być albo dalej, mówić o jakiejś idei, albo bliżej marki, mówić konkretnie o jakimś produkcie. Ta perswazja może być bardziej albo mniej subtelna, ale zawsze to jest perswazja. No ja bym preferował perswazję bardziej subtelną, ale przy zakupie produktu i tak kieruję się pewnymi swoimi założeniami i akurat w moim przypadku to nie wiem, czy to by się sprawdziło. Przydałoby się więcej jakości, więcej zaufania do ludzi, ich inteligencji, ich dowcipu. Jest szansa, że ten trend przejdzie z internetu do innych mediów? Jedyną szansą, wydaje mi się, żeby reklama natywna zafunkcjonowała na stałe, bo ja też ją bardziej lubię, jest to, że ta reklama będzie miała lepszą skuteczność niż to, co widzimy w telewizji, w radiu, na outdoorach. Kiedyś chodziło na te noce reklamożerców. Ja bym wolał, żeby te reklamy były bardziej zabawne, bardziej inteligentne, mniej takie na jedno kopyto i żeby to się wyróżniało, bo to mnie nudzi. Tych reklam jest bardzo dużo, one są bardzo głośne. Graffiti. Jest to taka forma reklamy albo taka forma ekspresji, którą można bardzo łatwo zaadaptować do native advertisingu, ponieważ na pierwszy rzut oka wiemy, że nie mamy do czynienia z banerem, czy z city lightem, czy z billboardem. Natomiast ta treść może zostać przekazany w bardzo ciekawy sposób. Natomiast native advertising to jest pojęcie głównie z branży internetowej i tam chyba pozostanie. Można się zastanawiać nad tym, w jaki sposób przeflancować czy przenieść tę reklamę natywną do telewizji. Niektórzy mówią, że jednym z elementów takiej reklamy natywnej może być product placement. Mam obawy co do tego, bo patrząc na to, co się dzieje w Polsce, to chyba jest odwrotnie. To jest znowu kwestia sposobu użycia. To nie chodzi o to, że sam młotek w sobie jest zły, ale jeżeli młotek używamy w niewłaściwy sposób, no to boli palec. Product placement jest fantastycznym narzędziem, jeżeli jest używane inteligentnie. Yahoo zrobiło takie badania, w którym pokazują, że reklama natywna, jeśli ktoś ma styczność z reklamą natywną, to 3 razy więcej ludzi dzieli się tą zawartością w internecie, 3 razy częściej później szuka takiej marki w internecie, niż na przykład zwykły odbiorca takiego displayu, takiej reklamy w internecie. O nowe trendy w reklamie pytał Kuba Witkowski. Ileż nowych, pięknych słów poznaliśmy przed chwilą. chwilę słuchałem wypowiedź tych wszystkich szpeców od reklamy i tak się rzuca to, i tak jak redaktorowi prowadzącemu rzuciło się w ucho, jak ci ludzie zaśmiecają nasz język. Nie wiem, nie znam powodu, nie znają polskich odnośników, czy jak, no, nie zrozumiała dla mnie sytuacja, a o ile wiem, ustawa o języku polskim nadal obowiązuje. Zakładam, że czasem po prostu nie ma polskich odpowiedników, ale czy zawsze? Sfokusujmy się na displayu, dobrze powiedziałem? Za 12:08 na displayu. Tygodniki, nic, nic. Tak, sobie posłuchaliśmy teraz. Nie, ale to kontynuuj, to może jakoś tak zapowiedz mnie też. Nie wiem właśnie, jak to zrobić, moja Borkowska. Tygodnik Wprost, niezapowiadany temat z okładki, dorwać Kulczyka. Tutaj artykuł taśma Giertycha. Roman Giertych, nadworny adwokat rządu Donalda Tuska, chciał tworzyć grupę, która będzie wymuszała pieniądze od najbogatszych Polaków, Jana Kulczyka, Zygmunta Solorza, Leszka Czarneckiego i Michała Sołowowa. Tak piszą autorzy tego artykułu i rozpoczynają artykuł tak. Lato 2011, pracujący wówczas dla Rzeczpospolitej Piotr Nisztor szykuje książkę o miliarderze Janie Kulczyku. Sprawa nie jest tajemnicą, wie o niej światek dziennikarzy i PR-owców. Relacja Nisztora. W sierpniu 2011 roku byłem na urlopie w Egipcie. Kontaktu ze mną szukał dziennikarz Jan Piński. Spotkaliśmy się na warszawskim Żoliborzu zaraz po moim powrocie. Piński nagabywał mnie, żebym sprzedał prawa autorskie do książki o Kulczyku. Zaproponował 300 tysięcy złotych. Odmówiłem. Wtedy Piński powiedział, że chce się ze mną spotkać Długi. I on takie spotkanie zaaranżuje. Długi to według nomenklatury Pińskiego mecenas Roman Giertych. Tutaj kilka fragmentów wypowiedzi, tych nagranych wypowiedzi Romana Giertycha. Giertych o biografii Kulczyka. Spółka kupuje anonimowo, oczywiście przez mojego człowieka, mojego nazwiska nie będzie. Giertych do Nisztora, dla mnie to jest biznes, ja na tym zarobię, nie ukrywam w tej chwili modus operandi, że sobie bierzemy następnego gościa, tak? No i jest też rozmowa z Piotrem Nisztorem, który mówi, Giertych i Piński chcieli robić dziwny interes, chciałem mieć dowód, nagrałem rozmowę, każdy dziennikarz śledczy zrobiłby to samo. Teraz dopiero mogę powiedzieć, tak, ta taśma została nagrana przeze mnie, dlatego abym nie musiał się później tłumaczyć, że nie jestem wielbłądem. To w tygodniku Wprost. Także tutaj śmiertelne odchudzanie. Gdyby nie to, że jedna z jego klientek zmarła, Maciej Rzet najprawdopodobniej ciągle handlowałby w internecie trującymi substancjami na odchudzanie. Wprost poznał kulisy tego śmiercionośnego biznesu. Użyty w preparacie związek chemiczny Amerykanie stosowali jako środek bojowy w czasie wojny w Wietnamie. Maciej Rzet reklamował swoje produkty w internetowych serwisach aukcyjnych oraz na stronach dla kulturystów. Także w tygodniku Wprost ciążowy smutek. Depresja w ciąży to wciąż temat tabu. Wiele kobiet przeżywają w samotności, bo najbliżsi myślą zazwyczaj, będzie miała dziecko, więc na pewno jest szczęśliwa. Przyszłe matki często nie mówią, że sobie nie radzą. Jak dotąd nie ma dokładnych badań na ten temat, chociaż bardzo by się przydały. To we Wprost, a w tygodniku Do Rzeczy, i to jest też temat zapowiadany na okładce, super szpieg Marian Zacharski mówi, to Rosja powinna się bać. To jest rozmowa z generałem Marianem Zacharskim, asem wywiadu PRL i RP. Rozpoczyna się tak, czy za 20 lat będzie jeszcze istniała Polska? Zacharski odpowiada, o, bez wątpienia tak, Polska na pewno sobie poradzi, natomiast gdyby ktoś zapytał mnie, czy za 20-25 lat będzie istniała Rosja w takim kształcie jak obecnie, miałbym spore wątpliwości. Dlaczego? Bo Rosja boryka się z poważnymi wewnętrznymi problemami i napięciami. W drastyczny sposób spada liczba jej ludności, coraz silniejsze są ruchy separatystyczne. Naprawdę trudno sobie wyobrazić, żeby przy tak malejącym potencjale Rosjanie byli w stanie utrzymać tak ogromne terytorium, w szczególności Syberię. Dla nich kluczowa sprawa to zyski ze sprzedaży gazu i ropy. Te olbrzymie pieniądze są niemal w całości przejadane. Gdzieś wyciekają, nie inwestuje się ich, nie rozwija przy ich pomocy nowych technologii. To nie Polacy powinni więc patrzeć z obawą w przyszłość, ale właśnie Rosjanie. Ta rozmowa w tygodniku Do Rzeczy i także tutaj. Samorządy na krawędzi. Obowiązki i zadania przerzucane w ostatnich latach ze szczebla centralnego na samorządy drastycznie pogorszyły sytuację finansową miast, gmin i powiatów. Określenie samorząd staje się fikcją, ostrzega Zbigniew Rasielewski, wiceprezydent Torunia. Jak wynika z informacji niedawno ujawnionych przez Ministerstwo Finansów, aż 16 jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w ubiegłym roku było zadłużonych w parabankach. Na łączną kwotę ponad 105 milionów złotych. Odsetki będą je dodatkowo kosztować około 38 milionów złotych. I jeszcze z tygodnika do rzeczy. Rządowy elementarz to dydaktyczny kicz. To jest rozmowa z profesorem Bogusławem Śliwerskim, przewodniczącym Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, który mówi tak. Przygotowany w pośpiechu rządowy podręcznik wygląda jak tania chińska tandeta. Jest infantylny, nieestetyczny i ma ogromne braki metodologiczne. O tym w tygodniku do rzeczy. To Maja Borkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. To będzie prasa portugalska. Łączymy się z Lizboną. Adriana Bąkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. No i zaczynamy. W dzisiejszej prasie dziś sporo o temacie, który spędza sen z powiek władzom Unii Europejskiej, nie tylko w Lizbonie, czyli o bezpieczeństwie ruchu lotniczego. A to dlatego, że kilka dni temu na lotnisku w Lizbonie zatrzymano podejrzanego mężczyznę, Holendra pochodzącego z Angolii, który, jak się okazało, przechodził szkolenie na obozie organizowanym przez dżihadystów w Syrii i znajdował się na czarnej liście wielu krajów wspólnoty. Wczoraj media ujawniły tę sprawę, a dziś wraca do niej Diario de Noticias. Gazeta pisze m.in. o wewnętrznym śledztwie wszczętym przez władze stołecznego obiektu, które ma wyjaśnić, jakim sposobem aresztowany mężczyzna, który na lotnisku prawdopodobnie spędził w sumie ponad dobę, niezauważony i uzbrojony w pokaźnych rozmiarów nóż, dostał się na pas startowy. W dzienniku czytamy też o szerszym unijnym kontekście problemu. Okazuje się, że Portugalia to dla wielu osób powiązanych z organizacjami islamistycznymi wrota do Europy. Już w 2007 roku w raporcie dotyczącym bezpieczeństwa wewnętrznego opisano, że kraj ten jest platformą wsparcia logistycznego i punktem przerzutowym dla wielu ekstremistów. To tutaj dochodzi do przypadków oszustw, fałszowania dokumentów i kradzieży, które później ułatwiają terrorystom działanie w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Na łamach tej samej gazety znajdziemy informację o Jean-Claude Junckersie, mianowanym niedawno następcą José Manuela Barroso na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej i o jego bitwie o feminizację Brukseli. Wcześniej europejskie media pisały, że z braku chętnych pań istnieje ryzyko, iż w gronie komisarzy będą tylko 2 lub 3 kobiety, a to znacznie mniej niż w obecnym składzie. Przyszły przewodniczący komisji zwrócił się do poszczególnych państw członkowskich o przedstawienie list potencjalnych kandydatów, ale tylko 2, Rumunia i Włochy, przedstawiły mieszane listy. Władze Portugalii w ogóle nie ujawniły, kogo rekomendują. Dziennik wylicza, że aktualnie zaledwie co 4 członek Komisji Europejskiej to kobieta, a to znacznie mniej niż na przykład w Parlamencie Europejskim. Co ciekawe, ta sama Bruksela zaleca przecież dużym firmom, by w radach nadzorczych miały co najmniej 40% pań. I na zakończenie Journal de Negocios, a tu o planowanym na jutro i pojutrze strajku lekarzy, który ma sparaliżować Krajową Służbę Zdrowia. Dziennik zwraca uwagę, że akcja jest organizowana 2 lata po poprzednich protestach i że tym razem ma doprowadzić do zamknięcia przychodni i odwołania wielu operacji. Izba lekarska już zaleciła pacjentom, by w miarę możliwości w najbliższych dniach nie wybierali się do gabinetów, bo i tak zostaną odprawieni z kwitkiem. Z zapisu Journal wynika więc, że mogą to być sądne doby dla portugalskiej służby zdrowia. Lekarze będą protestować przeciwko wejściu w życie kontrowersyjnego kodeksu etycznego dla jednostek medycznych, który zdaniem niektórych ma na celu wyłącznie utrudnienie personelowi życia. Strajk jest wymierzony w obecną oszczędnościową politykę rządu, która według lekarzy niszczy krajowy system leczniczy. A do tak restrykcyjnych działań, także w służbie zdrowia, zmusza Portugalię nie kto inny jak trojka, w której prym wiedzie Komisja Europejska. Dziękujemy. Prasa portugalska z Lizbony, Adriana Bąkowska. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski przegląd prasy. Zapraszamy do Trójki. Audycja poranna za 4:08. Jesteś ostatni i nie masz siły biec, nie widzisz statki, gdzie... gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto. Po raz ostatni, to nasz ostatni raz. Ostatni taniec, ostatnie łóżko wisi u szyi. Ostatni kamień i łzy ostatnie schną pod poduszką. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Światło ostatniego gryzie pies. Ostatni zawsze zostaje w matni. Jestem ostatni, bo nie mam siły biec. Nie widzę stawki, gdzie ten ostatni? Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Nie warto, nie liczy się. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując nowy telewizor, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Na przykład 48-calowy telewizor LED Smart 3D marki Sony z odświeżaniem XR200 za 2799 zł. MediaMarkt.pl. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Prokuratura obiecuje, że dziś szerzej powie, co wie. Mamy poznać szczegóły śledztwa w sprawie nielegalnie podsłuchanych rozmów polityków. Zbliżenie na prawicę. Dziś rozmowa Kaczyński-Ziobro. Najwyższą wartością jest racja państwa, a ona wymaga łączenia sił. Koalicja komentuje. Jest szczęście, chodzę zawsze parami. Jeżeli Kaczyński idzie w parze z Ziobro, no to to się potwierdza. Na pokład tylko z naładowaną komórką i laptopem. W innym razie w rejs za ocean ich nie zabierzemy. Do tej pory śledczy w sprawie afery taśmowej mówili niewiele. Dziś mamy poznać więcej szczegółów. Czy był to spisek kelnerów, czy to gra prowadzona przez wschodni biznes? Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga przedstawi najnowsze informacje ze śledztwa w sprawie nielegalnych podsłuchów polityków PO. Z układanki faktów, które prezentowała do tej pory prokuratura i donosiły media, można wnioskować, że za podsłuchami stoi grupa biznesmenów i pracowników restauracji. Jak dokładnie rozkładały się akcenty tej współpracy, czy tak jak podawała prasa, nagrania inicjowali dwaj biznesmeni, a kelnerzy byli tylko aktywnymi zleceniobiorcami w tym procederze, czy faktycznie motywem mogło być zagrożenie utraty biznesu importu taniego węgla z Rosji? Śledztwo rzeczywiście zatacza szerokie kręgi, dowiadujemy się to już o nowych wątkach. Tłumaczył w zeszłym tygodniu prokurator generalny Andrzej Seremet. Apeluję o cierpliwość. A cierpliwość ma być nagrodzona na dzisiejszej konferencji prokuratury. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Tymczasem taśm przybywa. Wprost pisze dziś o nagranej 3 lata temu rozmowie współpracownika tygodnika Piotra Nisztora z Romanem Giertychem. Nagranie miałoby być dowodem, że tu cytat, adwokat ludzi władzy chciał tworzyć grupę, która będzie wymuszała pieniądze od najbogatszych Polaków. Giertych już zapowiedział cywilny pozew przeciwko tygodnikowi. Zamierza domagać się 500 tysięcy złotych zadośćuczynienia, a jednocześnie planuje złożyć doniesienie doniesienie do prokuratury o złamaniu prawa przez Piotra Nisztora. Wstępne dochodzenie potrwa około miesiąca, ale już teraz eksperci mają podejrzenia, co mogło być przyczyną sobotniej katastrofy pod Częstochową. Najwięcej wskazuje na awarię silników w samolocie. Maszyna typu Piper runęła na ziemię w miejscowości Topolów. Na pokładzie było 12 osób, skoczkowi, spadochronowi i pilot. 11 osób nie żyje, okolicznym mieszkańcom udało się uratować jednego mężczyznę. A dziś trzeci dzień dochodzenia w sprawie przyczyn katastrofy. Andrzej Pussak, który w Topolowie dowodzi pracami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, powiedział, że najbardziej prawdopodobna hipoteza dotyczy awarii silników.